czas się zatrzymał na zdjęciach, które mają coś, czego się trzymam, to wspomnienia o tych, których już nie ma, bo nie Kamil. Chcę, żebyście wiedzieli, nie zapomnę o was, chociaż tyle nas dzieli. Ja tu, a wy tam, gdzieś daleko w innym świecie. Mam nadzieję, że lepiej wam się wiedzie, bez cierpienia, problemu, z daleko od systemu. Przyrzekłem sobie, że dla was to zrobię. Szkoda chłopaki, że tylko tyle mogę. Wiedząc, jaką razem przeszliśmy drogę. Ulica Morska, w prawo, za kolejowym mostem. Idąc po prostej ulicy, długiej jak plaża. LBM na murach i na skórze za gówniarza. Tacy byliśmy, tego nikt nam nie odbierze. Paru chłopaków o twardym charakterze. Każdy dzień to dla mnie nowa lekcja. Patrząc w lustro, nie widzę już dziecka. Pusta ulica, brachna dusza odeszła, ale pamięć została i będzie wieczna. Każdy dzień to dla mnie nowa lekcja. Patrząc w lustro, nie widzę już dziecka. Pusta ulica, bratnia dusza odeszła, ale pamięć została i będzie wieczna. Ja na pewno nie zgadnę, jak to jest naprawdę, mając tylko nadzieję, że tam wiatr w oczy nie wieje. Przez łzy się śmieję, wspominając, jak to było. Gdy mało się spało i wiele rzeczy robiło. Żyło się chwilą i na krawędzi. Nie jeden z nas, nie jedno bagno się wpędził. Trochę głupoty, trochę rozumu, ale zawsze inni pośród szarego tłumu. Własne ścieżki mieliśmy wydeptane, miejsca tylko przez nas odwiedzane. Stoicie przed panem? Ja idę dalej. Wiem, że słyszycie, to dla was jest grane. Każdy dzień to dla mnie nowa lekcja. Patrząc w lustro, nie widzę już dziecka. Pusta ulica, bratnia dusza odeszła, ale pamięć została i będzie wieczna. Każdy dzień to dla mnie nowa lekcja. Patrząc w lustro, nie widzę już dziecka. Pusta ulica, bratnia dusza odeszła, ale pamięć została i będzie wieczna. Każdy dzień to dla mnie nowa lekcja. Patrząc w lustro, nie widzę już dziecka. Pusta ulica, bratnia dusza odeszła, ale pamięć została i będzie wieczna. Każdy dzień to dla mnie nowa lekcja. Patrząc w lustro, nie widzę już dziecka. Pusta ulica, bratnia dusza odeszła, ale pamięć została i będzie wieczna. Każdy dzień to dla mnie nowa lekcja. Patrząc w lustro, nie widzę już dziecka. Pusta ulica, bratnia dusza odeszła, ale pamięć została i będzie wieczna. Każdy dzień to dla mnie nowa lekcja. Patrząc w lustro, nie widzę już dziecka. Pusta ulica, bratnia dusza odeszła, ale pamięć została i będzie wieczna.